amrisha waja wako jambo zima la sala, waamrishe watu wako, watoto wako, wakezo, familia yako na jambo zima la sala. Qala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, amrisha watu wako wakezo jambo la sala na wewe mwenyewe uendelee kujisubirisha juu ya hiyo sala. Usiamrishe wenzako alafu wewe ukazembea. Hata wewe pia jisubirishe kwenye hiyo sala. Qala wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa, hatukuulizi hatukuomba riziki. Riziki zako wewe na ahali zako, wakezo, watoto wako, sisi ndio tutakupa. Huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza haya maneno. Qala nahnu narzukuka, sisi ndio tutakuruzuku. Wewe kazi yako kubwa waamrishe watu wako kusali na wewe mwenyewe uendelee kujisubirisha na jambo zima la sala. Wa fil hadith, na katika hadithi ambayo amepokea Abdullah bin Amr, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qal, kwamba Mtume swalla na salamu zimuendee kasema, muru auladakum bisalati, muru auladakum bisala wa hum abna'u sab'in, waamrisheni watoto wenu kusali hali ya kuwa wao ni watoto wenye umri wa miaka saba. Allah subhanahu wa ta'ala katoa amri na Mtume alayhi salatu wassalam naye anatoa amri. Angalia, Allah anasema wa'muru ahlaka bis-salati, na Mtume anasema muru auladakum bis-sala, kwa sababu wewe ndio mchungaji wa nyumba. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa. Kwa hiyo hizi ni amri mbili, amri inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyingine hii tena inatoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Qala muru auladakum bis-sala, waamrisheni watoto wenu jambo la sala. Wa hum abna'u sab'in, hali ya kuwa wao ni watoto wenye umri wa miaka saba. Wadribuhum 'alayha, na muwapige juu ya hiyo sala watakapoiacha. Wa hum abna'u 'ashrin, hali ya kuwa wao ni watoto wenye umri wa miaka kumi. Wafarriqu bainahum fil madaji', na muwafarakanishe kwenye malazi mtoto mwenye umri wa miaka kumi wa kike, usimlaze pamoja na mtoto mwenye umri wa miaka kumi wa kiume. Hata kama ni ndugu moja, hata kama ni mtoto wa baba yake mdogo, baba mkubwa, mtoto wa shangazi yake au tumbo moja, farriqu bainahum, wagawanyisheni kwenye malazi, kwa sababu kuna hatari kubwa sana mtoto wa kike mwenye umri huo na mtoto wa kiume mwenye umri huo kuwalaza pamoja, hata kama ni ndugu moja. Fadhiku, Mtume anasema hiyo ni amri, watenganisheni kwenye malazi. Leo hii utamkuta mtu binti ana umri wa miaka 12, 13, analala pamoja au chumba kimoja na kijibulana kina umri wa miaka 10, 11, 12, 13. Kwa nini tusifuate amri ya Mtume alayhi salatu wassalam? Kwa nini tuzembee? Ingelikuwa ni amri za wanadamu wengine ambao wana vyeo, ingelikuwa mtu anatia haraka sana. Lakini amri ya Mtume alayhi salatu wassalam watu wala hawazingatii. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume asema wafarriqu bainahum fil madaji', watenganisheni hawa katika malazi. Wa Ismail alayhi salatu wassalam, Nabi Ismail zimuendee yeye amani, kana ya'muru ahlahu bis-sala, alikuwa akiwaamrisha watu wake jambo la sala, wa zaka, na alikuwa akiwaamrisha pia jambo la kutoa zaka. Wa kana 'inda rabbihi mardiya, Ismail mbele ya Mola wake alikuwa ni mtu aliyeridhiwa. Kwa nini? Kana ya'muru ahlahu bisala, kwa sababu alikuwa akiwaamrisha watu wake jambo la sala. Unaishi na mkeo, unaishi na mtoto wako, unaishi na ndugu yako, mtoto wa ndugu yako, shangazi yako, we ndio msimamizi wa hiyo nyumba. Ni juu yako wewe kuwaamrisha, sio kuwabembeleza. Mbona siku hizi unataka kuswali? Haya, mimi ndio nishasema. Amri. Allah akasema wa'mur ahlaka, waamrishe watu wako. Mtume akasema muru auladakum. Hakuna masala ya kwamba sijui kila nikimwambia hataki. Ni amri unatoa. Muru auladakum. Mtume anasema hivyo, waamrishe, wapeni amri watoto wenu. Wakala Ibrahim al-Khalil. Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Maza kala? Amesemaje? Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Ewe Allah bwana mlezi, nifanye mimi ni mwenye kuisimamisha sala vilivyo na kizazi changu pia. Rabbana wa taqabbal du'a. Ewe Mola wetu mlezi, kubali maombi yetu haya. Au kubali maombi yangu. Watakabbal du'ai al-du'ai, nikubalie dua yangu. Nifanye mimi na kizazi changu tuwe ni wenye kusimamisha sala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Imekuwa kwa mtume Muhammad ni kiigo chema, na mtume katuambia tuamrishe watu kuswali familia zetu. Wasia wa mwisho mtume alayhi salatu wassalam atakakufa, madha kala? Asala, asala wa ma malakat aymanu. Jamani, sala, sala msiache. Anakufa siku aliyokufa mtume alayhi salatu wassalam, atoka angalia msikitini, amkuta Abu Bakar Siddiq asalisha watu, akatabasamu mtume alayhi salatu wassalam. Masahaba zema tukasikia furaha paka tukataka kufitinika katika sala tulivyomwona mtume ametoka, lakini akaashiria endeleeni. Mtume akafunga mlango, akaingia ndani, akafa. Enyi ndugu zangu katika imani, kwa nini tunakuwa na tahawun kubwa ya jambo hili la sala, hali ya kuwa nusus za kisheria, dalili za kisheria zimekuja kuhamasisha na kuhimiza, bali kuamrisha kwamba watu waweze kukamatana na sala. Mzazi atoe amri kwenye familia yake, wakeze, watoto wake na wale anaoishi nao, atoe amri ya jambo zima hili la sala. Eleweni ndugu zangu katika imani, kuna bishara njema ambazo bishara hizi zinapatikana kwenye hii sala. Mimi nimejumuisha kama 30 hivi na ziko zaidi ya hizo, lakini mimi nitazungumzia tu 30 peke yake ambazo kwa ajili ya sala bishara hiyo tunaipata sisi. Ndio maana manabii wote walikuwa wanafanya kazi ya kuamrisha sala. Bishara ya kwanza, bisharatun bi anna salata afdalul a'mal. Ni bishara ya kwamba sala ndiyo matendo bora zaidi. Suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa mtume alayhi salatu wassalam, ayul amali afdal ya rasulullah, ni matendo gani ni bora ayo mtume wa Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, ni sala kuiswali na wakati wake. Rawahu Muslim. Hii ni bishara kwamba wewe unabashiriwa kupata matendo mema na bora zaidi kama utakuwa ni mwenye kuisali sala kwa wakati wake. Bishara ya pili, bisharatun bi anna salata silatun baina al-abd wa rabbih, ni bishara ya kwamba hii sala hii ndiyo kiunganishi kati ya mja na Mola wake. Kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume alayhi salatu wa salamu amesema, inna ahadakum idha salla, hakika mmoja wenu pale anaposwali, yunaji rabbahu. Rawahu al-Bukhari. Huwa ananong'ona na Mola wake. Ndiyo maana mtume alayhi salatu wa salamu akasema, idha kala al-abd idha qala al-'abd, mja akisema alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sema hamadani 'abdi, mja wangu hapo amenihimidi, maliki yaumiddin, mpaka mwisho wa sura al-Fatiha mja akisema Allah anajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anamnongoneza Mola wake subhanahu wa ta'ala. Bisharatun thalitha, bishara ya tatu, bi anna salata umududdin, sala ndiyo nguzo ya dini. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema kama ilivyokuja katika sunan at-Tirmidhi, kama mtume akasema ra'asul amri al-islam, kichwa ya mambo yote ni Uislamu. Maana yake ni kwamba kama wewe si Muislamu, hata ukifanya matendo mema hamna kitu talipwa, maana umekosa sharti la Uislamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tumetanguliza watu ambao kwamba walifanya matendo mazuri tu, unaona, lakini tukayafanya ni kama vumbi lenye kuruka kwa sababu ya kukosekana ki sharti la Uislamu. Kwa hiyo sharti la Uislamu ni ra'asul amri, ni kichwa cha mambo yote. Wa umuduhu, na nguzo sasa yenyewe, as-sala, ni swala. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, na kilele cha mambo yote ni jihad. Bisharatu bi anna salata nur, bishara nyingine ni kwamba sala ni nuru. Siku ya kiyama kuna watu watakuwa na nuru, pale anapopita kuna mwangaza, eh, jambo ambalo mnafiki hatakuwa na mwangaza huo, eh, paka nawaambia watu wale ambao wanaelekea peponi, dhauna naqtabisu min nurikum, jamani taratibuni na sisi tuweze kufuata, basi angalau huo mwangaza wenu. Ila rji'u wara'akum faltabisu nura, taambia rudini huko nyuma huko mkatafuta nuru yenu, mliwacha wapi? Kwa hiyo sala ni nuru. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور, رواه مسلم. صلاة نور سيكو يقيام. أبو هريرة رضي الله عنه أسامة سيكو يقيام. متوم عليه الصلاة والسلام أسامة سيكو يقيام وتجولكان أمة ومحمد فنين فنور تتكزرنا كي سيمزاو زاوذو ومن أراد أن يطيل غرته فليفعل. Sema hivyo. Kadhalika as-sala bisharatun bi anna as-salata bara'atun min an-nifaq. Sala hii inamuondoa mtu kwenye kundi la unafiki, la wanafiki. Yaani mtu anayesala, anayesali sala tano, mtu huyu anaondolewa kwenye kundi la wanafiki. Kala sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema laisa salatu athqalu ala almunafiqina min salati alfajr wal isha, hakuna sala nzito kwa wanafiki kama sala ya alfajiri na sala ya isha. Walau yaalamuna ma fihima, na laiti wangejua thawabu zinazopatikana kwenye sala mbili hizo, la atauhuma walau habwa, wangeziendea sala hizo hata kwa kutambaa. Kama kutembea hawezi, basi hata kwa kutambaa wangeziendea hizo sala. Sala bishara tu, sala ni bishara, eh, anna salata amanu minan nar, sala itampa mtu amani kutokana na moto wa jahannam siku ya kiyama. Kala sallallahu alayhi wasallam lan yalija an-nar ahadun, hatoingia motoni mmoja yoyote, salla kabla tului shamsi wa kabla ghurubiha, ambaye atakuwa alikuwa ni mwenye kusali kabla ya kuchomoza jua na kabla halijazama jua, yani al-fajr wal asr, anamaanisha swala ya alfajiri na swala ya alasiri. Rawahu Muslim. Bisharatu bi anna salata tanha anil fahshai wal munkar, bishara nyingine ni kwamba sala inamkataza mtu mambo machafu na mambo maovu. Qala ta'ala, alam tukufu kasema, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Soma ala Muhammadi yale ambayo kwamba unafunuliwa kwako katika mambo ya kitabu, yani Qur'an, wa aqimis salah. Lakini pamoja na hivyo usimamishe sala. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Hakika sala inakataza, inamkataza mtu alfahsha, mambo machafu, wal munkar, na mambo maovu. Hiyo ndiyo kazi ya sala. Ukiona unasali lakini bado una mambo machafu na maovu, jua sala yako hiyo ina matatizo. Kuja sali wewe. As-sala بشاره بان الصلاه عون في المهمات. Sala ni msaada mkubwa katika matatizo yako na mambo yako muhimu ambayo unayohitaji. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jisaidieni katika mambo yenu kwa kusubiri na kusali. Mambo yako yale muhimu, unajua haya mambo yanataka niyapate au na tatizo, basi simama usiku mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Sala itakusaidia kwa mambo yako mazito, Allah subhanahu wa ta'ala kukuondolea matatizo yako. Bisharatu bi anna salata, kuna bishara nyingine kwamba sala au salatu aljamaa afdal min salati alfardi, ni bora sala ya jamaa ina ubora kuliko sala ya mtu mmoja anaosali peke yake. Kala sallallahu alayhi wasallam, salatul jamaa, sala ya jamaa afdal min salati alfardi bi 27 daraja, wal hadith muttafaqun alayhi. Asema sala ya jamaa ni bora kuliko sala ya mtu mmoja kwa daraja 27. والحديث رواه البخاري ومسلم. بشارة بدعاء الملائكة للمسلمين بالرحمة والمغفرة. بشارة نجينة دعاء ملائكة وقوالي من يقصالي ملائكة ونموهم بها رحمة نمغفرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم انتم يقسم صلى الله عليه وسلم زمانه الملائكة تصلي على أحدكم. Malaika wanamuombea dua njema mmoja wenu, madam fi musalla, madamu yuko pale mahala ambapo anasali. Alladhi salla fi musalla wake, usema ambaye amesali sala yake hiyo alimaktuba ya faradhi, fasallaha ma'a an-nas, akawa ima kayusali pamoja na watu, au ma'a jama'ati, au kayusali kwa jamaa, au fi al-masjid, au kayusali msikitini, ghafara Allahu lahu dhunubahu. Allah subhanahu wa ta'ala afwa. Asema maadamu fi musallahu alladhi salla fi ma lam yuhdith, maadamu tu haja changukwa ni udhu, takulu malaika wanasema kumwambia dua mtu huyu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ewe Allah msamehe mtu huyu, ewe Allah muhurumie mtu huyu. Kwa nini? Kwa sababu kasali sala ya jamaa katika mahala kwamba ni mahala usika panapotakikana. Bisharatun bil maghfirati, msamaha mwingine, bimaghfirati dhunubi, wa kusamehewa madhambi kwa sababu ya sala. Kala sallallahu alayhi wa sallam, mtume alayhi salatu wa sallam kasema, man tawadha'a lis-sala, yoyote atakayetawadha kwa ajili ya sala, fa asbagha al-wudu, akatia wudu wake vizuri sana, thumma masha ila sala, kisha akatembea akaenda kuenda kuelekea sala al-naftuba ya faradhi, fasallaha ma'a an-nasi, akaisali na watu, au ma'a jama'ati, au akasali na jamaa, au fil masjid, au katika msikiti, ghafara Allahu lahu dhunuba, Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu humsamehe madhambi yake. Wa hadha al-hadith rawahu Muslim, hadithi kaipokea Imamu Muslim. Ishara bikhuruji al-khataya min al-masjid, bishara nyingine iliyo na mafungamano na sala ni kwamba mtu madhambi yanamtoka pale anapiga hatua akielekea msikitini kwa ajili ya sala. Kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende, ara'aytum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi shay'un? Qalu la yabqa min daranihi shay'un. Qala fadhalika mathalu salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Muttafaqun alayhi. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja anawazungumzisha masahaba wake, anawaambia mwaonaje, lau anna naharan bibabi ahadikum, laiti ingelikuwa mto unapita mbele ya mlango wa nyumba ya mmoja wenu, yani nyumba yako iko hapa, mto unapita hapo mbele ya nyumba yako, kisha unaoga kila siku, unaoga mara tano. Mtu huyu ambaye anaoga mara tano kwa siku kwa kupitia huo mto unaopita, mto wa maji, hali yabaka min daranihi shay'un, je, kunaweza kubakia katika uchafu wake wa mwili chochote? Masahaba walizojisali ni mtume alayhi salatu wasallam. Qalu, wakasema masahaba, la yabaka min daranihi shay'un, hakuna kitu kitabakia katika uchafu kwenye mwili wa mtu huyu, hakuna chochote kitabakia. Kale akasema fadhalika, basi ndio hivyo hivyo, mithlu salawati alkhamsi, huo ndio mfano wa sala tano ambazo Muislamu anasali mara tano kwa siku. Maana yake anajisafisha mwili wake kwa siku mara tano. Yamhu Allahu bihinna alkhataya, Allah subhanahu wa ta'ala anafuta madhambi ya mtu huyo kupitia hizo sala zake. As-sala wa ma malakat aymanukum, enyi ndugu zangu, sala sala, hii ndio nida ya mtume alayhi salatu wassalam wakati anafariki, anaimiza watu sala. Kwa nini watu wanazembea sala, ndugu zangu katika imani? Hali ya kuwa sala kama tulivyoona ndio mambo yote siku ya kiyama. Kuna baadhi ya watu watakokuwa katika shimo la moto wa jahannam, waulizwa ni wale watu walioko peponi, ma salaka kum fi saqar, jambo gani limekuingizeni katika moto wa saqar? Qalu lam nakum min almusallin, watasema sisi hatukuwa ni katika wale wanaosali. Enyi ndugu zangu katika imani, muru auladakum bisala, waamrisheni watoto wenu kusali. Barakallahu lana wa lakum bil qur'ani was sunnah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Enyi ndugu zangu katika imani, eleweni jambo la sala ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza sana katika kitabu chake. Qala ta'ala, fa in tabu wa aqamu sala, kama watatubia alafu wakasimamisha sala, fa ikhwanukum, hao ndugu zenu, sala ndiyo mambo yote, yani kama wale husali kama alivyosema mtume alayhi salatu wasalam, al-ahdu alladhi bainana wa baina al-kafirin sala, ahadi yetu sisi waislamu na makafiri ni sala. As-salatu ibaduddin, sala ni nguzo ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha sala kaisimamisha dini yake. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, mwenye kuiacha sala ameivunja dini. Enyi ndugu zangu katika imani, bishara nyingi zilioje hizi. Leo watu wanazembea na jambo la sala, mtoto wako hasali, mkeo hasali, mtu unaishi na nyumbani hasali, alafu peke yako waamka asubuhi ando unatoka, basi funga mlango huo, utaulizwa siku ya kiyama, kwa nini wewe ulitoka ukamwambia funga mlango alafu yeye hasali wala watoto hawasali, na hali ya kuwa tayari umeshajua amri ya mtume alayhi salatu wassalam ya kuamrisha watu wasali. Enyi ndugu zangu katika imani, bishara tu, kuna bishara nyingine ambayo inahusiana na sala, bi'idadi nuzulan fil janna, sala inakuwa sababu ya kuandaliwa wewe nyumba pa kufikia, pa kushukia peponi. ni raha iliyoje ikiwa uko duniani lakini ushaandaliwa nyumba yako peponi kwa ajili ya sala tu. Siku moja Mtume alayhi salatu wasalam asema amelala akaoteshwa pana nyumba nzuri, nje kuna mwanamke anatia udhu. Akamuuliza Jibril, nani yule? Akaambiwa ile ni nyumba ya Umar ibn al-Khattab. Ile akataka kuingia sema nikakumbuka ghera ya Umar, nikarudi nikakumbuka wivu wa Umar, nikarudi siingie nyumba ya watu. Azungumza hayo maneno Umar yupo pale. Umar akawa analia akasema alaika agharu ya Rasulullah, haulai rijalun sadaku ma ahadullah. Basi ndugu zangu katika imani, sala inakuwa ni sababu ya wewe kuandaliwa nyumba. Kala sallallahu alayhi wa sallam, man ghada ila almasjidi au raha, yoyote atakaye kwenda msikitini au akarudi kutoka msikitini, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula, Allah subhanahu wa ta'ala humuandalia katika pepo pa kufikia, nyumba ya kushukia. Kullama ghada au raha, ni kila anapoenda asubuhi au jioni, Allah subhanahu wa ta'ala anamuandalia mazingira hayo. Bisharatun bi anna kulla khatwatin ila almasjid tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u daraja. Bishara nyingine, kila mtu anapopiga hatua kwenda msikitini, hiyo hatua anayopiga anafutiwa dhambi, na nyingine akipiga anainuliwa daraja. Maana siku ya kiyama kuna watu pepo yao itakuwa aiangalia hivi ile kule mwisho, na mwingine pepo yake iko chini, kutokana kutakuwa kuna daraja siku ya kiyama. Fal jannatu darajat wan naru darakat, janna ni daraja kwenda juu, ama moto ni darakati, daraja za kwenda chini. Yaani una kila unavyozidi kudidimia ndipo unapokwenda kwenye moto mkali zaidi. Kala sallallahu alayhi wasallam, tumesema man tatahara fi baitihi, yoyote atakayejitayarisha katika nyumba yake, thumma madha ila baitin min buyuti Allah, kisha akaenda kwenye nyumba miongoni mwa majumba ya Allah, liyakdhi faridata min faraidillah, ili kwenda kumaliza kusali faradhi miongoni mwa faradhi za Allah, kanat khutwatuhu, hatua zake anazozipiga, ihdaha tahuddu khati'ah, moja inafuta dhambi, wal ukhra tarfa'u daraja, na hatua nyingine inamuinua daraja. Rawahu Muslim, hadithi hiyo imepokea Imam Muslim. بشارة لمن يأتي إلى الصلاة مبكرا, بشارة نجيلة يقول عليكم لكم يصالة مبهما بالأجر العظيم, وممتهوه الله سبحانه وتعالى أمي مواندالية وجيران كوبا. هنا هنا مسكتين ومتلوه وبان صالة نوينة كميوة سيكو يا إجماع وإنا مسكتين صالة نوينة كميوة, إيش هذا؟ Hadha ma yambaghi, watakana uende mapema. Na Mtume alayhi salatu wasalam kazungumza maneno ya kuhamasisha watu wawahi msikitini mapema, hasa siku ya Ijumaa. Akasema atakaye kwenda sawa ya kwanza, kana kwamba mtu ametoa sadaka ya ngamia, atakaye kwenda sawa ya pili, kana kwamba katoa sadaka ya ng'ombe, akataja mpaka mwisho yai. Lakini watu bado, watu wamelala kweli kweli, hawazinduki. Lakini kungeambiwa sijui kuna tamasha la mambo gani huko, yaani ukichelewa kidogo ukifika hakuna pa kukaa. Jinsi watu wanavyojali dunia kuliko dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko swala. Basi Mtume alayhi salatu wasalam asema lau ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali, laiti watu wangelijua wanapata thawabu gani pale wanaposikia adhana na kuitikia na kwenda msikitini, thawabu gani wanazozipata, wangelikuwa wanajua hilo. Was-saff al-awwali, na ngelikuwa wanajua fadhila na thawabu zinazopatikana kwenye safu ya kwanza. Mtu kaja msikitini kawai vizuri tu, lakini akaa mwisho, aiacha safu ya kwanza. Safu ya kwanza iko wazi haijajaa, lakini yeye akaa mwisho huko. Kwa nini? Hajui nini kinapatikana kwa mtu mwenye kukaa safu ya kwanza. Mtume anasema laiti wangelikuwa wanajua. Thumma lam yajidu illa an yastahimu. Kisha ikawa mtu hawezi kuipata ile safu ya kwanza isipokuwa papigwe kura alaihi lastahamu alaihi, basi watu wangepiga kura, wangelikuwa wanajua fadhila za safu ya kwanza. Na ikawa mtu watu wote wamekuja sambamba, kila mmoja anataka, basi pangepigwa kura ili mtu akae safu ya kwanza. Walau yaalamuna ma fi tahjiri, na ngelikuwa wanajua watu jambo la kwenda msikitini mapema kwa ajili ya sala, lastabaku ilaihi, wangekimbilia jambo hilo, kila mmoja wangeshindana, kila mmoja mshinde mwenzake kuhusiana na jambo hilo. Sababu hizo Mtume alayhi salatu wasalam hajazitaja. Bisharatun bi anna muntadhara sala la yazalu fi sala. Bishara nyingine ni kwamba mtu yoyote aliyeketi msikitini asubiri sala, huyo anahesabika yuko ndani ya sala, anapata thawabu za mtu ambaye anaswali. Kala sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fi sala, haati mmoja wenu kuwa yuko ndani ya sala, maadamu atisalatu tahbisu, maadamu sala ndio imemzulia, imemzuilia mahala hapo. La yamnau an yanqaliba ila ahli illa sala, hakuna kilichomzuia asiondoke akienda kwa ahli zake sipokuwa ni sala. Basi hapo alipo tayari anahesabika, yaani maana anapata thawabu za mtu aliyoko ndani ya sala. Bisharatu bi anna man adraka ta'minahu ta'min al-imam, kwamba yoyote ambaye ta'minu yake itakutana na ta'min ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yani pale ukitikia amin, malaika nao wakitikia amin kwa ile al-Fatiha ya imamu, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi yako. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, idha qala ahadukum amin, atakaposema mmoja wenu amin, waqalatil malaikatu amin fi sama, na malaika nao huko juu wakasema amin, fawafaqat ihdaha al-ukhra ta'amina ya huyu mwanadamu, kikafikiana ta'amin na amina ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi mtu huyo husamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Bishara tu. Bishara tun bihifdhillahi azza wa jal. Bishara nyingine ni bishara ya hifdhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuhifadhi ikiwa wewe ni mtu mwenye kusali. Kala sallallahu alaihi wasallam, man salla subha, yoyote mwenye kusali sala ya asubuhi, fa huwa fi dhimmati Allah, huyo yuko kwenye ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzuru ya bina Adam, angalia ewe mwanadamu, la yatlubannaka Allah min dhimmatihi shay, angalia ewe mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala hakutaki chochote katika kukulinda wewe kwa lolote, anachotaka tu wewe usali, ukisali Allah anakulinda. Albisharatu bin nuri at-tammi yawm al-qiyama, bishara nyingine ni bishara ya kupata nuru iliyotimia siku ya kiyama, hutapata taabu wewe. Kala sallallahu alaihi wasallam, bashirul masaina fi dhulam, wa basirieni wale wenye kutembea kwenye usiku wa giza giza, waenda msikitini asubuhi hao, ila almasajid, wa basirieni hao wanaotembea kwenye usiku wakielekea msikitini, bin nuri tammi yawm alqiyama, watu hao watapata mwangaza, nuru iliyotimia siku ya kiyama, siku ambayo kwamba kutakuwa na giza nene, siku ambayo kwamba kutakuwa na giza totoro, siku ambayo kwamba haitakuwa na kivuli, lakini wewe una nuru iliyotimia kwa sababu ulikuwa ukitembea kwenye giza kwa ajili ya sala. Albisharatu biljanna liman hafadha ala salati al-asr wa salati al-fajr, bishara nyingine ya kuipata pepo kwa yule mwenye kuifanya sala ya al-asiri na sala ya al-fajri. Kala sallallahu alayhi wa sallam, man salla al-bardaini dakhala al-janna, mwenye kusali baradaini ay al-asr wa subh, mwenye kusali sala ya al-asiri na sala ya subuhi, basi mtu huyo dakhala al-janna, ni mwenye kuingia katika pepo. Wal hadith muttafaqun alayh. 30 bishara ya 30, al-bisharatu bil jawazi ala sirati ila al-janna, Bishara nyingine ya 30 ni mtu ataweza kuvuka salama kabisa katika sirat kuelekea katika pepo. Ala sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sala na salamu zimuendee. Almasjidu baitu kulli taqi. Msikiti ndio nyumba ya kila mcha Mungu. Watakafala Allahu liman kana almasjid baitu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amechukua jukumu la ulinzi kwa yule ambaye kwamba msikiti ndio nyumba yake. Madha biruhi wa rahma. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ulinzi na kumteremsha rahma mtu huyo. Wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ila jannah. Na kumvukisha salama mtu huyo katika sirat, na kwenye kuvuka salama kwenye kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuvuka salama kuelekea katika pepo ya Allah azza wa jal. Wal hadithu rawahu Tabarani wa sahahahu Al-Albani. Hadithi hii kaipokea al-Imam Tabarani na Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, akasema hadithi hii ni sahihi. La shakka hizi bishara zote ambazo anabashiriwa Muislam, mtu kama atazifanyia kazi hawezi kuacha sala. Hawezi kuacha sala kwa sababu sala ndio muhimili wake mkuu wa maisha yake ya dunia, kadhalika na maisha yake ya kesho akhera. Enyi ndugu zangu katika imani, sallu ala nabiyikum, msalieni mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama amara bidhalika rabbukum tabaraka wa ta'ala, kama alivyokuamrisheni jambo hilo Allah mtukufu aliposema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Enyi mloamini, msalieni mtume na mumsalimie salamu. Masahaba wakamuuliza mtume alayhi salatu wasallam, arafna kaifa nusallimu alayhi, tajua vipi tunakusalimia, assalamu alayka ya rasul, tajua, walakin kaifa nusalli alayka, vipi tutakusalia ewe mtume. Qala, akasema qulu, semeni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Qul, ni juu yetu sisi anapotaja mtume Muhammad tumsalie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهدنا للحق وإلى طريق مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد.